โออาชิวและเวสจักกะมัชกี้กิชูอาลัดเมคอัพจังดีจังดีเรื่องกับแรกและรูเลมิลีย operat colong maling awak kembrut iso langsing disageni sampe singset ra ati ati bisa bisa pangling Satu ini aku feeling ada sesuatu yang tersembunyi. Aku yakin si Bu Pangling mesti cantik bagi.